وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا دیو دو میثاق نور بیانے گی او دا میثاقون دا دیو ناغستلی شوی پتورات کی وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او کل چو آخست منگا پوخ لو استاسونا لا تسبیکون دماغکم چنواتو یو وینی دیو بل پنا حق واننی پا غیر شرعی طریقی واننی وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ او نبو باسی تاسو یو بل من دیارکم دو کورونو خپلونا ثم اقررتم بیا اقرارو کتاسو وانتم تشهدون او تاسو پویدی گئی وانتم تشهدون تاسو پویدی لئی دیده کی سوال و داغی جواب لا تسبیکون دماغکم چی نبتو یوی تاسو وینی خپلی نو خپل وینی خسوک نتویی پا خپلا دیده اصلا مطلب دی نو بعد خلق دا سشتره چی اغا خپلی وینی تو یه لکه اندوان چره اغا پا اندوانو که دا سشتره پا خپل زان وجنی و بعد ملکونو که دا سی طریقه دا چی کله انسان چره زان پا خپل قتل کی او دا سی شیعگانم زان وجنی چی زان دا دنیا دا اغا پساد نزان وزگار کی او زان ختم کی امام قرطبی رحمت اللہ علیه او صاحب اللباب داری پورا تفصیل بیان کرده دی بعض جاهلان د جهل د وجه نزان قتلی خودکشی کوي د دنیا د مصیبتون نزان خلاصی تنگ راشی ځان قتل کی او دا ډیر عظیم گناه ده په صحیح حدیث کې حدیث سزا راغلی ده او امام مسلم رحمت الله علیه غو حدیث ذکر کړی دی چې چا ځان په سبا نه قتل کړه که ځان چا په چاړه باندې قتل کړه نو په قیامت کې وېدا غو سزای ځان به په چړې باندې وهی بیا به ژوندې کیږي بیا به مړ کیږي او چا چې د غرنه را او دنګل ځانې د غرنه را اور غړاو او ځانې قتل کا نو قیامت کې واغه ته هم د قصزې او کچا زهر وسکل او په زهر باندې ځان مړ کا هغه ته به د قصزې بیا قیامت کې به د غسی صحیح حدیث ته امام مسلم رحمت الله علیه دغه حدیث ذکر کړی دی دویم قول لمبسرین دار چې مراد ده نه ده لا تسبیکون دماءکم معنی دار چې یو بل ویني باندې تو یوي د یو بل ویني ته مراد دی دې کې د یو بل وینې متویوی یا دریم قول لمبسرین داره چې مراد درینه دادې چې هغه اسباب مې اختیاروي چې هغه ستاسو د قتل لپاره سبب جوړ شي زنا مکوي یا یو بل سړی په ناحق باندې قتلول او یا چې یو څوک مرتد شینو دته ویل کېږي قتل سببي یعنی داسې کارونه مکوي داسې اعمال په ځان کې مه پیدا کوي چې هغه ستاسو د قتل لپاره سبب جوړ شي الله تعالی دا له ځغسته او د بنی اسرائیل نه ولا تخرجون انفسكم من دياركم او مو باسی تاسو یو بل خپل کورونه مو باسی انفسكم نو مراد چیرې هغه هم جنس خلق تی مراد دی مو یو باسی یادا چې بل مو باسا چې تا د کور نه غنو باسی نو اخراج سببی یعنی ته بل د کور نه مو باسا کنه دا سبب به جوړ شې ردیر پاره چې ته هم د کور نه وځې الله تعالی دا له زدیو ناغسته ورسره ردی دا تفصیل پر آیاتونو کې خپل را روان دی ثم اقررتم بیا اقرار وکړه تاسو رضا خبرې اقررتم درې سمانه تاسو بیا اقرار وکړه دی نو تفسیر جلالین دنی معنا کړی ده ثم اقررتم یعنی قبل تم ذالک المیثاق بیا تاسو دغه میثاق او دغه لوست چیرې قبول کا دغه لوست تاسو مانه ده الله تعالی سره چې بالکل الله تعالی مونږ به یو بل د کورونه هم نه وباسو او یو بل به قتل هم نه او داسې کار به هم نه کوو چې هغه زمونږ د ویسرو دپاره سبب جوړ شي دا شکار بنا کو ثم قبلتم ذلك الميثاق تفسیر جلالین دا معنا کړی ده وانتم تشهدون دې کې شهادت نو مراد چره شهادت یعنی علم مراد دی پدل سره نو معنا دا چره وانتم تشهدون او تاسو پویدلې پدل سره تاسو پدل سره په دې خبره باندې پویدلې یا وانت چې دا کار یعنی یو بل قتلول یا یو بل وستل چره دا ګناه ده یا و انتم تشهدون معنی داره چې تاسو عالمان وی تاسو پویدلی نو بیا دیو سا چلو که ثم انتم هاولای تقتلون انفسکم و تخرجون فریق منکم من دیارهم تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان و ایاتوکم مصارع تفادوهم و هو محرم علیکم اخراجهما فتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض دی آیات کې الله تعالی قباحت ذکر کوي د بنی اسرائیلو په نقض دغه میثاق سره نقض د میثاق په دریو طریقو سره، یو قتل ول د یو بل، او دویم یو بل د کورون نوستل، او دریم د یو بل سره امداد کول په دغه گناه کارونه کې. نو نقض العهد بالطرق الثلاثه په دریو طریقو باندې دیو د دغه نقض کړی دی د خپل عهد. د دې آیات په دې آیات کې خطاب دی، په دې آیات کې خطاب دی موجوده بن اسرائیل ته چې په وخت د نزول د قران کریم کې موجود. خو دې آیات باندې د پویدو لپاره دا لازمی او ضروری خبره ده چې شان نزول د دې آیاتونو ونه ویل شي، نو بیا دې آیات په معنا او په تفسیر باندې تاسو نه پوهیږئ. دا غی مختصره خبر به ذکر کو. مفسرین ډیر زیات تفصیل ذکر کړی دی، بیا د بنو نذیر او د بنی قریظه او تاریخ پوره ویل دی. هغه کولای کیږي نو بیا په هغه باندې یو ورځ لګي پوره. خو زه تاسو ته مختصره خبره ذکر کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته راغی، نو په دغه وخت کې د مدینې خواوشا کې، اول خو مدینه کې دوه قومونه آباد، یو ته اوس ویل کېدل او بل ته خزرج ویل کېدل، دا دوه قبیلې وې. او د یهودیانو سیدل خو لیکن په هغې کې دوه قومونه دا غټو، یو ته بنو نذیر ویلی کېدل او دویم ته بنی قریظه ویلی کېدل. ځان په خبره باندې پوه کوي چې داسې پرې زبانی خبره باندې پوه شولې، نو بیا د آیات ترجمه او معنا بالکل اسانه ده. مدینه کې غټ دو قومونه اوسېدل، یو ته اوس ویلی کېدل او دویم ته خزرج ویلی کېدل. دوی د یو بل سره دښمنۍ وې ډېرې د لرې وخت نه، ده څلوېښتو پنځوسو کالو مخکینۍ دښمنۍ وې د یو بل سره، او د یو بل نه ډیر مړی کول د یو بل سره ډیره سخته دښمنی وه. دا دوه قبیلې چې اوسېدل د یهودیانو بنو نذیر، دا دوستان د خزرج قبیلې وو، او بنی قریظه دا دوستانو د اوس قبیلې. نو دا یهودیان دی خپل مند کې خو یو مذهب دی یو مسلک دی، خو لیکن نه د یو ډله پر د یو سره واغستله، او دی بل قوم چې د بل سره ډله پر واغستله. نو خزرج او بنو نذیر دا یو شوله، اوس او بنو قریظه دا یو شوله. نو د اوس او دری خزرج په خپل میند کې خدای یو بل سره جنگونه راتلل، دشمنی به راتلله. نو کله چې اوس او خزرج ون ختله، نو بنو نذیر هغه به د خزرج قبیلې سره ولاړو، او بنو قریظه دا به د اوس قبیلې سره ولاړو. نو دیو بم د یو بل سره جنگ کاو، نو یو بل به قتلاو، خو د مخې سره به یو بل ویشتله. کله به چې بیا داسې وشوله چې د دیو به د یو بل نه بندیان وکړل، قیدیان به د یو بل نه راوستل، نو چې خزرج قبیلې و بندیان راوستل، نو د دیو ډله ایز خو بنو نذیر و. نو دی بنو نذیر به په خپل مینځ کې چانده وکړل، روپۍ به راواخیستلې، او دی دغه ته به ورکړلې، د خزرج قبیلې ته به ورکړلې. وای دا زمونږ انډیوالان دي او زمونږ قامیز دي، او مونږ له یو کتاب خلق کړو دا بندیان آزاد کړي، هغې ته به روپۍ ورکړلې، خزرج قبیلې ته به روپۍ ورکړلې، او وای زمونږ چې راکم دوستان نیولی شوي دي، زمونږ د قامیز نیولی شوي دي، بنی قریظانو هغه به آزاد کړل. دغسې بالعکس کله به چې اوس قبیلې بندیان ونیول، او بندیانو کې به د بنی نذیر څوک راغلی و، یو بل به خواجه په جنگ کې به یو بل وجله. خو کله به چې اوس قبیلې پرې جنگ کې د بنو نذیر نه بندیان راوستل، نو دی بنو نذیر دی بنی قریظه او بدسې وکړله، چانده به وکړله په خپل منځ کې، وی دا په جنگ کې راغلی دي، دا روپۍ تاسو واخلئ، د اوس قبیلې له به دا روپۍ ورکړلې، او وی دا کم بنو نذیر چې نیولی شوی دی وی دا آزاد کړي، د هغې فدیه به ورکړله. چا به تپوس کوي؟ ډېر زیات عجیبه خلک نه یې. دا یو قام درې یو سره ودرېدلی، بنو نذیر د خزرج سره ودرېدلی، او بنی قریظه درې اوس سره ودرېدلی. نو په جنگ کې بچی د بنو نذیر د اوس او د خزرج د قبیلې جنگ بچی وو، نو دی بنی قریظه ول بچی مخامخ په جنگ کې راغلل، هغه یهودیان چې هغه به د خزرج قبیلې سره ولاړو، چې هغه بنو نذیر به نو هغه به وجل. نو دی او چا به تپوس کوي چې تاسو ته مخې له درشو تاسو یې وجنئ؟ دغسې بالعکس یې دواړو قبیلو جنگ به، او د بنو نذیر لبا د بنی قریظه څوک مخې له ورغی هغه به قتلاو وجل وي. نو په جنگ کې یو بل وجنی خو بیا چې دا یو ډله د بل نقیدیان وکی نو تاسو لاړ شئ هغه ډله خپل چاند ورکي هغه خلکو لا او هغه خپل قیدیان آزاد کړي. دغه سی بالعکس یعنی کا بنو نذیر یعنی کا دا خزرج قبیله د بنی قریزه او بندیان ونیسی نو دا بنو نذیر روپی راخلی او دا خپل بندیان بیا آزادی او کا بنو نذیر نسوک بندی شنو بیا با بنی قریزه روپی راخلی او اوسته ورکی و چې دا بندیان آزاد کئ ودا کارت سولی کوي وجنه په خپل وجنه په لاسونو باندې او بیا چې کله په قید کې راشي نو بیا آزادوي ودا ولي کوي تاسو ودا زم په کتاب کې دي په کتاب کې مونږ ته دا امر دی په تورات کې چې کله بندیان راشي نو تاسو آزادوي نو الله تعالی په دې باندې رد کوي افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض آیا تاسو بعض کتاب د الله تعالی منئ او بعض کتاب د الله تعالی نه منئ لکه سرنګ چې ردی قیدیانو آزادول دا حکم او پری کتاب کې نو مخکې دی آیات کې الله تعالی ویل چې تاسو نه الله تعالی دا لو زغسته یو په تورات کې چې لا تسبیکون دماغ کوم د یو بل ویني بنتوی وي یو بل بوبا سیم نه په کتاب کې خدا مو چې ته دا نو باسي د خپل کور نه ولی دی استلی ورځي په یو بل باندې تعرض کوي د کور نه وباسي قتل وی یو بل او بیا چې کله په قید کې راشي نو بیا دغه راخلی روپی بیا راخلی واغه پیازا دوي علماء دې کې یو بل ټکی هم ویل دي چې دا روپی ولې راغستلې زر دې کتاب مقصد خو کوم نه نو چې چا د الله په کتاب سره کاری خو هغه بیا په ټول احکاماتو باندې عمل کوي خو دې ته ولې دې دا ترجیح ورکوله. علماء ذکر کړی دي په بنی قریظه کې کوم مشرانو ادیو به روپی راجم کړل چې را خپل بندیان آزادو چې کوم دا بنو نذیر قید شوی وو مثال یو لک روپی چنده به وشول دیر زر روپی به دې اوس قبیلې ته ورکړلې او د بنی قریظه دا اویا زره په خپل جیب کې کېښودلې او دغه سې د بلې قبیلې کله به چې بنو نذیر قیدیان د خزرج قبیلې به قیدیان کړی وو د بنی قریظه ونه د بنو نذیر به چې پیسې راجم کړلې نو پیسې به خټول عام قامی دغه به وکړل چنده به وکړل بیا په دې بنو نذیر کې کم مشرانو او کم د قامی سپینګریو مشرانو نیمه روپی په جیب کې ورواچول یو نیمه باغه خزرج قبیلې ته ورکړل یاره وي د بندیان آزاد کړي نو د الله په کتاب باندې عمل نه وو جیب ته کار وایه دا جیب خپل ډکاو. نن سبا هم ډیر خلک داسې دي هغه کار کوي چې په هغې کې د خپل پیدا شخصي پیدا چې کله تپوس بیا وکړي د الله په کتاب باندې عمل کوم او په دې معاشره کې هم ډیر خلک داسې دي چې کله د چا سره کومه یو لانجه راشي نو اول راشي د یو عالم خواله لاړ شي د بل عالم خواله لاړ شي اول هسې د هغې خوله بوی کړي چې یاره دې مسله کې زه پړ راځم که زه وړ راځم نو کله چې هغه یو عالم ورته وایي بل عالم ورته وایي چې یاره په دې مسله کې خو ته په حق باندې دی بل په ناحق باندې دی هغه لاړ شي ګریوان ته لاس واچوي وایي راځه چې لاړ شو وایي قضا لزو وایي چې قضا در باندې وکم. نو کله چې پکې پید وایي ته بیا قرآن نه مانی وایي ته د الله تعالی کتاب نه مانی خو که چېرته یو مولوی سي به دا ویل چې ته به دې کې پړ یو دا بل سړی چې دی وړ دی نو بیا ستا د قضا په طرف باندې هم بیا نه ورځي ای کلهم الحق یاتو الیه مذعنین. قرآن کریم کې الله تعالی د منافقانو یو صفت دا ذکر کړی دی چې کله د قرآن په منلو کې او د الله تعالی په دین باندې په یو فیصلې کولو کې پیدای نو بیا ته ورمنډې وهي او کله چې پکې پیدا نه نو بیا تیزی بل طرف ته بیا ځي. اوس دې آیت ته وګوره ان شاء الله په دې باندې پوه شئ. ثم انتم هؤلاء بیا تاسو ای دغه خلکو تقتلون انفسکم وجنی تاسو یو بل لرا او تخرجون فریقا من دیارهم او اوباس ایتا سو یوڑل من دیارهم د کورونو داغینا تظاهرون علیهم امداد کوي د یو بل سره امداد کوي د یو بل سره علیهم داغی په مقاوله کې بل اسم امداد کوي د یو بل سره داغو په دغه نور په مقاوله کې بل اسم په ګناه کولو کې ول عدوان او په ظلم کولو دا همیشه لپاره دی علما یو تاریخ ذکر کړی دی خاص ته مول چې ټول وضاحت کو نو بیا رانه وخت یې زیات نشي دا اوس او خزرج قبیله چې کوم اچره دی د یو بل سره دښمنی وه وې د دې د دښمنۍ چې لوی وجه هم د قوخه وې دا سی وکړه دا اوس د اوس سره خودغه مرګریو بنی قریزه مرګریو او دا خزرج سره چې بنو نذیر مرګریو دی بنو نذیر بد سی وکړه وې دا کوم خزرج قبیله چې وا دی له به دغه ورک باټی به ول ورکړلې او ورو پارول به راغزه کی اوس خبرې مبرې کولې تاسو په خبر شي کنه دا سی یو میټینګ ته ستر وان کړی دی ورشي پی نو دی بنو نذیر ته وری خزرج قبلی یا روپی نشته ری کنه سوکو روپی بدل مونږ درکو سړیا وای کارو کوي تاسو او مونږ سره ودریګ مونږ له ملاتړ کو مونږ سره ولاړ یو دا بل قبیله دا اوس کم قبیله چی وا نو دا اوس چی ور پارول پا دی جنگ دری خزرج باندی بنی قریزه بوتویل یار آغزه که نیغ نیغ کیدل توپک و سور سراوی خطا سولی دری دی کن دری دری یار من خوتی نیو خبر الکه ور سه پلانه تا جول کرده دی ور شای پی یار ورزو خودش خرچه مرچه نیشتره سو چلو کو بیمون بند روپای در کو خیر دی د دیو جنازه مونږ استادانو بویل وې دا د يهوديانو پلان دا دی يهودي دا وی وی مسلمان په جنگ باندې واچو او ته دې په قرار باندې کېده بس ته دې په قرار باندې کېده داغه بیا څه چلیږي داغه بیا مال چلیږي بس روپۍ چلاو هم دغه څه کیږي او دغه وشوله دا د هغه وخت نه روانه ده تر دې وخت پورې دا تر قیامت پورې دغه سیده بس داغه روپۍ چلیږي مسلمان دو په مینس کې ورول او ته بیا په قرار په کېنه په پوله باندې او ته بیا دغه تماشا کوه دا د یهودیانو همیشه را پر تاریخ دی دغه هغه به دغه سکوله تظاهرون علیهم مدد کوي تاسو دی یو بل علیهم دغه په مقابله کې ویل اسمی په ګناه کولو سره ول عدوان او په زیاتی کولو سره په ظلم کولو سره یو دی اسم او بل دی عدوان دی دوانو کې فرق شته دی که نشته دی نو بعضی علما ذکر کړی دی چې فرق نشته دی او بعضی وایي چې فرق شته دی وایي اسم چې راځي په حقوق الله کې راځي او عدوان دا په حقوق العباد کې راینه ظلم کول نو تظاهرون علیهم تاسو امداد کوي د یو بل علیهم دا غبل په مقابله کې بل اسمه په ګناه کولو کې یعنی په هغه کار کې چې پای کې د الله تعالی حقونه پایمال کیږي ول عدوان او په کار کې چې پای کې حقوق العباد پایمال کیږي خبر باندې خو شولې او زمونږ استادانو به خبره کوله او اسم چې دی وای دا ماکان محرم الجنس اسم هغه شی ته وای چې هغه کې دا غي جنس حرام وي دا غي ټول چې دی افراد حرامي په هیڅ یو وخت کې هغه صحیح نه وي او عدوان هغه ته ویل کېږي ماکان محرف المحرم الكيف چې دا غي کې پیت چې هغه حرام وي نو محرم الجنس لکه مثال به تور باندې شرک دی نو د شرک هر قسم چې دی او هر فرد چې دی نو هغه ټول سری هغه حرام دی هغه ناجایز دی او عدوان محرم الكيف چې فاغه مخصوص طریقه باندې او کې چې د حدود شرعیونه کې تجاوز وشي هغه بیا عدوان دی هغه بیا ناجایز دی نو کله خدا سي وشي او څوک یو زیاته کوي یو سړی ته وجنی سزا وته ورکه jihad درچا کور پکې ورانی غنو خو بیا حرام نه لري کنه خو محرم الکیف یعنی چې د حدود شرعیونه کې تجاوز وکي په اعتبار د کیفیت سره پاغي کې حرمت او نارواله راځي و ایتوکم مصاره او کراشی دیو تاسو قیدیان تفادو هم نو تاسو جرمانه ورکوی داغی دخلا سولو دا پارا او جرمانه پا مطلب خوب پویشو لیکن آغو بچا کم کار کو و هو محرمون علیکم و هو محرمون او حال داره چی حرام کلی شوی علیکم بتاسو بانی اخراجو هم ویستل دیو دخپلو کورون ردیو ویستل هم بتاسو بانی حرام شوی هم افتو منون بی بعض الكتابی آیا تاسو ایمان لرئ په بعضی کتاب باندې په بعضی حصه د کتاب باندې و تک پرونه به بعض او تاسو انکار کوئ د بعضی حصه د کتاب نه نو دیو ته چې ویل شول چې تاسو دا پیډیول ورکوئ نو دیو ویل موږ دا عمل کو د الله تعالی په کتاب باندې نو چې تا عمل د الله تعالی په کتاب باندې کوي د الله تعالی کتاب باندې نو وست دی ولی پرون دیو سره جنگ وکاو چې نن تر پیډی ورکې بعینه دا حالت دی بعینه نن سبا په عام د مسلمانانو ملکونه اسلامی ملکونه نه ما د مسلمانانو ملکونه ویل خو مسلمانان پکې اوسېږي دا ځان له موضوع دا په خپل ځای باندې راشي چې دارالحرب او دار الاسلام څه تویل کېږي او په دې کې نور چې اقسام شته لري کني شته وضاحت یې سره شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ استلاله دا غي وضاحت په پکې وکړو ان شاء الله په خپل ځای باندې راشي دلته کینه وایو دا پاکستان دا حالت دی پاکستان کې مونږ کوا استتنوي مونږ کوا خیر دی کڅوک حجونه لزینو زید خیر دیس خبر نشته اجازهونه ډکاو بیا راولته شوی اس خبر نه او دغه سی څوک زکاتونه ورکی ورکوي صدقی او خیراتونه کوا کوي د برات میاشت ډیره حلواګانی په خوي او بریانیانی په خوي او خلکو باندې تقسیموي کوي خیر دی باندې نشته دی او د دې نه څوک انکار نه کوي خو لیکن کله چې تا د الله تعالی د قانون خبره وکړه د اسلامي خلافت خبره دی وکړه د اسلامي حکومت خبره دی وکړه او د حدود او د قصاصاتو خبر دی وکړه د ستر او د پردی خبر دی وکړه د رجم مسائل او د دې مخې ته راوړله اوسم دا سیده تاسو به خبرې په دې ټولو حالاتو باندې د افغانستان د حالاتو نم تاسو خبرې گی چې امارت اسلامی وس د ټولې نړۍ د ټولې دنیا د کافرانو توجه افغانستان ته ده په څه باندې چې کله دی حدود او قصاصات قائم کړل نو ټولې دنیا چې بیا په دې باندې غږیږي او ټولې دنیا بیا راو پاریږي نو افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض کته د امنی چې منز الله تعالی حکم دی زکه کومه کته د امنی چې زر وجه زکه نسم چې دا د الله تعالی حکم دی نو دا هم د الله تعالی حکم دی ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فيه د الله تعالی دین قائم کئ دام د الله تعالی اقیم الصلاة نو دغه سی اقیم الدین الله دا دینم قائم کئ په کوم قران کې چې تاسو الله تعالی ویل کتب علیکم الصیام په تاسو باندې روزه فرض ده نو په هغه کتاب کې الله تعالی ویل کتب علیکم القصاص په تاسو باندې قصاص فرض ده په هغه کتاب کې الله تعالی ویل کتب علیکم القتال په تاسو باندې قتال هم فرض ده نو قتال ته خطه شدګردی وي قصاص ته چیرې یو څوک قصاص وکي هغه ته خطه ظلم زیاته وي هغه ته خطه بل سوي الله تعالی یقیم الصلاة په صیغه د امر سره نو الله تعالی پقطعوا ایدیهم دا غل نه لاسم کټکی کنه نو پجلید کل واحد منهما مئات جلد غم پسغید امر سر ذکر شوی دا ټول سغید امر دی او امر د پردیت د پاره کله چې قرینه صریفه موجود نه تاسو د اصول په کتابونو کې ویل دي خو هغه په وای دغه ځکه مانه وای په دې وای د قرآن کې راغلی دي نو چې دغه په قرآن کې راغلی دي دا نورم په قرآن کې راغلی دي نو يهود او بعضه حصہ د قرآن د خپل کتاب منلر تورات او بعضه به نه منل دی وخت یوم دغه سید دا دی زمانی چی خلق کوم دی خو دا دی زمانی یهودیان دا پنوم دا پنجابی یادی او دا اغ زمانی یهودیان پنوم دا یهودی بانی یادی دل دا غا پرقی دا نور پا کیس چی نشتره دا غا حکمرانان پنجابیان مسلمانان بانی دا پاس مسلط شوی دی پا مسلمانان بانی سوار شوی دی اللہ رب العالمین دی دا طول مومنان مسلمانان خلاص کی او اللہ رب العالمین دی دا سی رسوا کی الله رب العالمین دې داسي په داسي مرګ باندې ملکی لکه سرنګ چې د بل خنزیر مشرب چې به کوم مرګ باندې مرشو دا غي یو عکس راته یو مرګ را لګل لبیګا زه خوده اوریدونکو ته خوده لنه شم خدا کم چې مخامخ ناس دې به وګوره چې الله تعالی دغه نس شه جوړ کړی دی ډیر د عبرت د پاره وګوري خیر دی افتؤمنون ببعض الكتاب نو آیا ایمان راوړی تاسو ایمان لرئ په بعضه حصې کتاب باندې وتک پرونه ببعض او انکار کوي د بعضه حصې نه فما جزاء من يفعل ذلك نو نشتره بدلا د هغه چا چې دغه کار کوي من کوم ستاسو نه الا خزیون مگر شرمیدل دي مفسرین ذکر کړی دي خزیون په معنا د هلاکون سره دی مگر هلاکت دی دغه لپاره په ژوند دنیوي کې و یوم القیامت یو پر ورځ قیامت باندې یردونه او ګرځول شي دغه خلک کله شد العذاب هغه سخت عذاب ته دنیا کې عمر وسوشي رسوا بشي شرمنده بشي هلاک تباہ برباد بشي ملک به لاس نه لاړ شي نه ملکونه مزید لاس نه و یوم القیامت په ورځ قیامت باندې یردونه او وګرځول شي واپس بکړل شي اله اشد العذاب یغه سخت عذاب ته چې هغه عذاب دغی زمونږ استاد ذهن ته مغه ناراضي شي الله تعالی کوم عذابونه دي و ما الله بغافل عما تعملون او نه دی الله تعالی به خبر د عملونه چې تاسو کوي تاسو کم ارامی توبونه کوي کم ارزل توبونه کوي او د مؤمنانو مسلمانانو په خلاف باندې څه کوي الله تعالی پاغي باندې پوی دی اولائک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون اولائک الذین دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي تتماد تیر شوی تخویف دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي تتماد تیر شوی خطاب په زجر او تخویف یو خروی سره شپږ اتیا یې آیات پورې دا خطاب نو په هغه کې ډېر قباحتونه دغه بیان شول دا دغه اختتام دی دغه تتمد خو لیکن زجر الله تعالی ذکر کوي او تخویف یو خروی الله تعالی بیانای اولائک الذین دغه پریتان هغه کسان دي تاسو به چې دغه د بعضې ترجمه خو تاسو ته ما ویلي وو چې په د معانیو په کتابونو کې تاسو ویلي دي چې اسم اشاره د سر پاره راځي نو اسم اشاره کله تعظیم دپاره راځي او کله تحقیر دپاره راځي کله د قریب دپاره کله د بعید دپاره دغې خپلې معنی په مختصر معنی کې او دغسې په تلخیص او دې کتابونو کې تاسو ویلي دي نو کم ځای کې چې مناسب معنی نو هغه پکې کوئ اولئک دغه پلیتان خلک چې دا مخکې ذکر وشو او قرآن اغي دغه قباحتونه بیان کړی دي الذين دا هغه کسان دي اشتروا الحیات الدنیا چې اخیستره دي ژوند دنیوي بل اخرت په بدله د اخرت کې د دنیا خپل واغستله او اخرت خپل تبا برباد کا اشتروا الحیات الدنیا اخیستره دي غوړه کړی دي ژوند دنیوي په بدله د اخرت کې بے حیائی غوړه کړل په بدله د اخرت کې چې هغه د حیا زندگی ده دنیوي ژوند دی غوړه کا بے باکی او دغسید ازادی بالآخرتی ببدد آخرت کی پا په مقابله د حکم د الله تعالی کی پاغي باندې اخرت خیسه کیږي. دنیا یې واغستله، بے حیائی سود دی، رشوتونه دی، او دغه شراب دی، بدکاریانی دی، دغه هر څه وکړه بل اخرته په بدله د اخرت کې، یعنی په بدله د حکم د الله تعالی کی پاغي باندې اخرت خیسه کیږي. فلا يخفف عنهم العذاب، نسبق بنقله شردیونه مقرره عذاب د دیو. فلا يخفف عنه العذاب، سبق بنقله شردیونه مقرره عذاب د دیو. فلا يخفف د تخفیف ډیر طریقې علما ذکر کړی دی. یو دار چې په دیو باندې په عذاب کې اسانتیا راشي، اسانتیا باندې راځي. دویم دار چې عذاب ته بالکل ختم کړي شي، ختمي کې وهم نه، یا عذاب په دی باندې کم کړي شي، او یا تخفیف دار چې په یو وخت کې ته عذاب لري شي. دا هر طریقه چې واخلی دا په عذاب کې او په دی باندې څه تخفیف نه راځي، اسانتیا و پې نه راځي، عذاب ته ختمي کې نه، کمیږي ته هم نه، او په داسې یو وخت باندې راځي چې عذاب ته په یو وخت کې لري شي. دا ټول مطلبونه دي کې شته. نو د دې لپاره چې کوم عذاب دی پای کې و تخفیف نه راځي. یو سوال دی، علماو ذکر کړی دی، اگر کدا د يهودانو ذکر دی خو ټول کافرو سره دا لګي، وای عذاب کې و تخفیف نه راځي. حالان کې حدیث کې راغلی دی چې د ټولو نسبک عذاب د جهنم هغه به د ابو طالب عذابی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې داغه پیزار به د اوري او داغه دماغ به خټکی، لکه حدیث کې راغلی دی، مخکې راځي وضاحت تاسو شوی دی. بل ارزو مېره نتاست ماویل چې ال عذاب کې الف لام عهد دي، مراد دینه کم عذاب چې رقمو کافرانو د پاره مقرر کړل شوی دی، نو پاغي کې و تخفیف ناراضي. نو ابو طالب د پاره هغه عذاب مقرر شوی، پاغي کې و تخفیف نه، او د نور کافرانو د پاره چې کما د جهنم کم عذابونه دي قران او حدیث ذکر کړی دي، نو هغه مقرره عذاب چې د کمی پرقی او د ډلې د پاره الله تعالی مقرر کړی دی، چې هغه الله تعالی په علم کړي چې دی له وزدا عذاب ورکوم، نو هغه مقرره عذاب کې وسه تخفیف ناراضي دي. نو دا ابو طالب پاغي کې تخفیف راغلی دی، نو هغه مقرره خو هغه دی چې هغه کوم دی پاغي کې ناراض بي تخفیف، نو دا سوال ناراضي. فلا يخفف عنهم العذاب، نسبق بني شرتيون هغه عذاب مقرره په دی باندې، ولا هم ينصرون، او نو ور دی سره امداد وکړلی شي. نصرت دو معنی مفسرین ذکر کړی دي، یو دار چې د دی سره مدد ونه کړلی شي، یعنی داسې مدد به سره ونه کړلی شي چې دی د الله تعالی د عذاب نه بچ کړلی شي، یا د دې ولهم ينصرون معنی دار چې هغه کم ملائک دی ته عذاب ورکي چې دی په هغه باندې غلبه وکي او ځان د عذاب نه خلاص کړي. نو ولهم ينصرون، نه ځان د عذاب نه بچ کولای شي، او نه چې ولغه څوک عذاب ورکي، نو دی له بده سي قوت او طاقت نه چې په هغه باندې ځان غالب کړي او ځان ته خلاص کړي. او ينصرون چې رسې غره منجهول ذکر شوی ده، مفسرین لیکلي دي د دې سره به امداد نشي کېدلی د الله تعالی طرف نه، امداد به سره نشي کېدلی د ملائکو له طرف نه، امداد به سره نشي کېدلی د خپل معبودانو د طرف نه. ولا هم ينصرون، دیو سره ما امداد هم نشي کېدلی. الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د خپل عذابون نه بچ کی. الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ته هغه اعمال او هغه عقیده نصیب کی چې هغه زمونږ او تاسو سره جنت ته تلو ذریعہ وګرځي. دوی تفریح وکړي، ان شاء الله بیا وایو تفریح وکړي.